Ja, de campingsituatie is als volgt. Er is op het No Border Camp een grens aangelegd van zwart-geel geblokte tape. Het is een grens en er is mij door de security net opgewezen dat je binnen de tent, binnen de grens, veilig bent. En ik vind dat een opmerkelijk concept op een no border camp. Dus we hebben nog iets te onderzoeken. Sorry, ja, ik hoest een beetje. Dat weet ik ook niet hoor. Ik loop nu naar een tent waar een clubje mensen iets aan het doen zijn. Er zijn twee kringen. En er zijn twee mensen die staan. Dat is wat ik tot nu toe weet. Oh, het zijn drie clubjes. Hallo. Hi. We zijn live op Radio Pattenpoel. Heb je daar zin in? Nee, daar heb ik niet zo zin in. Nee.